واستمع نفر من الجن واقع جنات ذکر دا سورت موسوم کپ الجن سرا مصفی ترتیب کی دو اویاد پس سورت نوحنا فنزولی ترتیب کی سلیختم نمبر دے پس سورت اعرافنا ربط سورت جن ما سبق سرا سورت نوح کے پنفی شرک فی البرکات باندی دلیل نقلیو از نوح علیہ السلام او سورت جن کی دلیل نقلی دے پا نفی دا شرک فی البرکات دا جناتونا تکشوان جناتو مقام دا انسانان نرستو دے نزو سورت جن اور پسیر آورا دیم رب ادا دے چھ سورت نوح کے رد دا شرک اعتقادیو نو پدی کی شرک اعتقادی سرا سرا رد دا شرک فعلی ہم دے تکشوان خلاصہ دی سورت دادا چھ دی سورت یو حصہ ابتدانا تر 14 نمبر آیتا پورے دیکھی واقعہ دا پیریانو دا واقعہ دا جناتو دا چھ جناتو قرآن واورے دا بیا تاغی ایمان راورا اپس تا ایمان نا خپل ماضی ذکر کئی چھ من بسکوی وَأَلَّذِ اسْتَقَامُونَ دِمِ سَشُورُ كِي او پا دی کی انعام دے پا مسئلے دا توحید انعام دے پا مسئلے دا توحید بیاو ان المسال اللہ ترغیب الی التوحید او رد پا شرک اعتقادی باندے بس مختصر صورت دے دا خبر تاستا معلوم دا چھ پیغمبر علیہ السلام دا بعثت نمخ کے پیریان ببر قتل او دا فرشتو خبر بس اغلا کرا آب راوڑ لکتب کائن تو خودا او کائن بو سے 200 دروغ جمع کرا نو خلقو کی بے مشہور کرا نو خلقو کی مشہور شو جی پیران غیب دانان دی حتی کہ بیا با خلقو و مسائبو کی او دا تکلیف وقت کی پیران بے رحمدت کول ہم نو پیران دا رسول اللہ صلی اللہ نو دوی چی برنا بنش لے نو خوارش لے پدیز مکہ کی چی گور سوش لے نو پا مقام دا بطن نخلہ کی پیغمبر قرآن وی حالت دوی راورا سیدل سورت اعلی نبی علیہ السلام وی او بل سورت نو چی داوار دل نو مشرب بالاسلام شلا چی را دل نو اخبر قوم تے دعوت تا توحید شورو کا ایت اشارہ دا اس دیزے کی دا مسئلہ دا چی ان بکلب مقصور وی او کلب ان مفتوح وی زمان شیخ بوی چی شیخ و شیوخ وی چی کلب ان مقصور وی نو دا قائل قول بعینہی نقل کی او چی کلب ان مفتوح وی لکا ان وی لبیا دا قائل قول بعینہی بنی ان چی بچرت وی نو قول دا قائل بعینہی بنقل کی او ان وی نو قول دا قائل بعینہی بنی مراد با او مطلب بعینہی کی وکی دا دعوی دا نفی شرک اعتقادی او سمرد توحید دا ما سبقا ذکر تبارک اللذین پست دا صورت اختتام دا باب بکی قل او ادویتا اوحی ایلیا وحی کرشو دا ماتا ان استماع نفر من الجن وقت خود او قرآن تا یو طولگی دا پیریانونا چه وقت کی خود نو مسلمان آسلو فقالو دویوی انا سمینا قرآن نجبا بشکم اورد دیو قرآن قرآن یو لستل شیو کتاب عجبا چه دیر ناشنا دے او عجب سنگر ناشنا دے سوک مانا کی عجبا فی فصاحت کلامه عجبا فی فصاحت کلامه ما وردی ہوئی دیر ناشنا فصاحت دا کلام اخپل کے یا عجبا فی بلاغت مواعظه دیر ناشنا پر رسول دوازنو کے عجبا فی عزم برکته اور دیر ناشنا دے پر برکت کے یا دی بماند یدعو دخا رابلی دا کتاب الی رشد توحید تا فآمننا به نو پس منگ پی ایمان راوڑا سخست پیریانو تعصب نا پاکو نو چی قرآن وارد نو فرم شرب ایمان شدا آنور کار نے پری خود او دا طول تقرید پیریانو دے ولن نشرکا بی ربنا حدا اور حس کل بشرک جوڑنکو منگا رب اخپل سرا اچال را سبحان اللہ وانو اور بے شکا دا ټول تقریر پیریان دے تعالی جد ربنا لوی دے شان در رب زمنگا جد پمانه دا شان دے اگر چې د جد نور ترجمیم کې دی شي جد ربنا امر ربنا جد ربنا فعل ربنا جد ربنا ذکر ربنا تیشدنا ملک ربنا جلال ربنا نعم ربنا شان ربنا ټول ترجمه دې کړې جد ربنا امر در رب زمن شان در رب زمن متخذا صائبتن چنه دی نیولې زنا خدا ولا ولدا او نه دی نیولې زان له ولد نه خزشته نه ولدشته احد اور صمد دے وانو بشکا کان یقول سفیونا او یقولو سفیونا چویبا قمقل زمنگا علاللہ پلابانی شتتا دروغ شتتا دروغ شتتا خبر دا ظلم کہ ظلم شی نوم شتت پر آگندہ سیستوی گڑا وڑا خبر ویبے پلا گڑا وڑا خبر گڑا وڑا خبر نو که کذب شی نو کذب تا شتا زکوی لیدی چه دا دا حق نلیلی دی او که جور شی نو جور تا شتا زکوی لیدی چه دا دا عدل نلیلی دی شتا تا دروغ شتا تا گڑا وڈا پراگنده خبره وان نا زنن نا پیرانو تخریر دی اغوی مخ که دا قرآن او ری دونا زنن نا منگ دا یقین کرو چلن تقول الانسو والجنو چار کس بنو انسانانو پیران اللہ پلا باندی کذبن دروغ منگ پہ شرک اختشو خلقو براتوی نو منگ پہ خدای بسوک دروغ نوی نو وانو کان رجالن او بشکو سڑی ملر انس دن انسانانو نا یوزونا چی پنا بے غفتا پی رجال مل جن نی پناری نو دو پیرانو داس زور حالت ذکر کی انسانان با داسیو چاہی با دو پیران نا پنا غفتا لکا حدیث کے راضی مفسرین لکی خلق تاجران چو پلار اتلل چتا خوش میرا برالو دشپی ٹیم بو دیب آوازو که اعوذو بسید حاضر وادی پنانی او دی کلی پا مشر دی بیابان پا مشر چگا پیرے دے نو پیری با پا بریتو لاس راک که ویو گورے منگ نیریگی نو بس بسرکشی کی بنور سواشنا یعوذونا پناگان بے وقتی برجال من الجن پنارینو دو پیریانو فزادو دو مانکم اول مانا فزادو هم زیاد کر دی جناتو دام خلق راقا پا گمراہی کی ندیبا لدش پیسش مصیبت ور تورسو ندیبا او گورا کنا مصیبت را تورسو او گورا کنا بچ کرم ننور با گمراہان شلا یا که فائل شی انسانان زادو زیاد کل دی انسانانو هم دا جن راقا پسر کشای کی ننور بتیس لن و انهم زمین انسانانو تراجی دی او دا تقریر دی پیرانو دی خوا او دی پیرانو وی چ انهم دا انسانان چی دی زنو دوی دا گمان کرو کما زننتم لک اے پیرانو چی تاسو کرے دی زننتم کی خطاب جناتو سر دی او زر انہم کی زمین انسانانو تراجی دے زکر چی دا جناتو تا مسئلہ بیانی کنا و انہم او دی انسانانو گمان کرو کما زننتم اے پیریانو لکا چی تاسو کرے دے سو اللن یباس اللہ حدا چی ہر کتب اللہ دا قبرن نا پانسی چال را دویم دا باس بعد الموت نا منکیو تاسو ہم و انہ او سبب دا ایمان ذکر کی چمنگ ایمان سنگ راوڑا بیا سمون با برخطو مزی با مکولی او دادل چلارو نو میزایل فکو چکلو بنا بس میزایل برا پس خوششم نمونگو چه دا سوشل دا کم نوی کار دی وانا او بشک منگا لمسنا سماعا لمسنا مانخ و رسیدل دی خو بیا فوجدنا نسی کی نو لمسنا ذکر دا فیل دی امراتن اراده دا لمسنا سماعا اے اردنا المس دمانا دا اردنا مس سما منگ ارادہ اکڑا رسیدلو دا اسمان تا جبر لارشو فوجدنا اغمد منگ اسمان مولی اڈا کرشو حرسن دا سوکی دارانونا شدیدا چم سختو وشوبا او ڈکت شغلونا وانا کننا نقدو او بشکو منگا چکی ناستو با منا دا اسمان نا مقاعد علی سمی پزینو دا ناستی تیشو مقاعد پزینو پزینو دا ناستی لسامی لپا دا وکسارنی نا قد منا که ناستو با دسمان مقای دا پزینو دا ناستو لسامی لپا دا وکسارنی فمن یستمع الان هر غسوک چی غوک سارن کئی اس یجد له نرسد دیتا شهابا شغلا رسدا تیارا نو چمنگا پر لارو نو شغلی شغلی وی نو منگ حیران شلو وانا لا ندری بشک منگ نپویگو اشر نوریدا بی من فی الارض اید شر اراده کرشوی دا پا آل دزمکی چی سی چل دی چی بر لارو ستوری را پسی خوششنا امنگ را او شرلو آیا پا دی دنیا سا دا شر اراده کرشوی دا ام اراده بهم یا اراده کرده پا دوی باند دوی رب رشدا دا نیک بختیا سا دا خیر اراده دا چی منگ پی بند کرشلو یا دا دنیا دا تباکونو اراده دا پونشلو منگ تا دا علم نو علم غیب نفیو شده پیریان ما واننا من الصالحون پیریان وی بشکا دا منگ نو نیکانا ومننا دون ذالک او بعض دوی نو غیر نیکان کننا ترائق قددا دا ترائق نمخ کی مضاف مقدر کا وکننا اہل ترائق قددا او منگا خاوندان دا طریقو مختلفو ترائق دا طریقتن جمشی نو پمانا دا طریقی نو منگا خاوندان دا طریقو گڑو وڑو اور علماء لکی کننا ترائق قددا و منگا خاوندان دا مختلف دینونو قدد مختلف پمانے سر شا او ترائق پمان دی دین شا و منگا خاوندان دا دینونو مختلفو دار چا اخپل اخپل دینو اخپل اخپل مرضی را رستو کننا زوی ترائق قددا یا کننا اہل ترائق قددا امنگا خاوندان دا طریقو گڑو وڑو قدد مختلف سیستوی خواه لکه یو عالم پر شیر کی وی القابض الباسط الحادی لطاعته فی فتنت الناس از احواؤهم قددو قدد مختلف توی وانا زننا پیران وی او بشکا یقین راغ منتا چلن نوجز اللہ فی الارض هرگز با اللہ لسوک عجز نکی بدیز مکا ولن نوجزو اور عجز بنکی اللہ لرسوک حربن پتخت دلو اللہ نے سوک تختی دی امنشی او چا اللہ پا چا بن اخپل حکم نافذ کول غواری تو سوک تزان بچ کول امنشی واننا لما سمین الہدا او بشک منگا کلچ ارادہ اکڑا یا کلچ منگا وارد قرآن الہدا قرآن کا آمن نابی نمنگ پی ایمان راوڑا سمرخ خلقو فمن یؤمن بربی اغسو چی مانری پر باخ پلا فلا اقافون ندیری گی دے بخصا دا نقصان نا پا جزا دا آمالو کے ولا راقا او ند زیادی نا پا سزا دا آمالو کے راق زیادت تے چی گناہ دی لگوی سزا زیادت شی بس کمی دے چی نیک آمال دی دیرے عوض دی کم شی واننا من المسلمون او بشکو من مسلمانان ومن القاسطون او بعض من دی ظالمان کافران فمن اسلما چاچر آور اسلام فولائے کدی خلقو تحر و تالاش کے زانلا رشدا لاد نیک بخت ہے وام القاسطونا ہر چیز ظالمان فکانو لی جہنم حطبا دیدی دوزخ خشاک و بالن دا قاسدون چی مصدر قصود سکنا دا پا معنی دا ظلم سر دے قاسطون چی مصدر قصود وی پا معنی دا ظلم سر دے خدا صرف پا کلا چی دا مجرد و نرش نقاسطونا س ظالمان فکانو لجانم حطبا وعلو استقامو دیده پوری حطبا پوری ما در توی رنبه حصوا او دیده پوری بیان دا چاو دا جناتو وعلو استقامو دا کلام مستقل دی آغا دا قل اوحی لاند داخل دی او ایدویتا اوحی لیا ان استما نفر وی شیوا چی پیران را لو قرآن وارز بیا داس تقریر شو اے اس بیاو ہے اوحی ایلیا ما توی شوی دا چی وعلو استقامو کلام مستقل آغا قل لاندی شو ما توی کر شوی دا علو استقامو علی طریقہ کہ دا خلق لک قدرگی پلار دا حق لاستے نام او بس کو من قدری باندی ما ان اب غدقا وافرا وافر مال دولت بلور کو لنفتنم فیه دل پارا کہ منگا دی خلقو امتحان واخلو فی پدی دنیا کی یا لنفتنم امتحان واخلو منگا دودی فی پا دی رزق وافر کے چاہے شکر زمان ادا کی ہو کنا ومن یوردان ذکر بی آچا چی ارادو کد اللہ دا توحیدنا یس لکو نو داخل بکو منگ دی لرا عذابن پا عذاب کی دا سی عذاب سعدا چغب سختی سعد پا ماند سخت سرا دوستو صورت مدسر کے سعور حقو سعودا رازی قدلت سعد دے اور سعد پا ماند سخت والی رازی وان المساجد دا مستقل کلام جاتو دے پا قل اوہیہ بردے اویا وہی شید ماتا ان المساجد للہ مساجد خاص اللہ دی فلا تدوم اللہ حدا مبلے اللہ سری چالا علماء ذکر کی یو ترجمہ ہو تفسیر ابی سعود ذکر کی وان المساجد للہ اور مساجد دا اللہ دی دا مانا دا ماوردی ذکر کوما اول بیارو ساگر چونکہ دیری دی نروس ذکر کوم تفسیر ماوردی ذکر کی فلا تدوم اللہ حدا اے فلا تعبدو ماہو غیرہو جماعتنا طول دیو اللہ دی فلا تدو عبادت مکر اللہ سر دبل چا جماعتنا دا اللہ دی مبر اللہ سر بل سوک سمان شوا تا جماعت خود اللہ دے نو جماعت کے اللہ سر بل سوک مر آمدت کا نو کے بار را آمدت کے نو خیر خیرت دے نو دا خلق و من خلق و جماعت کیم غیر اللہ را آمدت کی اسلام کے زندہ باد نو دا خلق و من کو جماعت کیم غیر اللہ را آمدت کی اور دا غیر اللہ تعریف ہوگا لیکن خود چاکور دی داگی صفت کا بھائی بخط کاری کے نہیں چست زما پہ دسترخوان ناس دی اور ڈوڑے اخری اور تبھی عبداللہ صفت کے عبداللہ ڈر خسڑے ہو ڈر سخی سڑے ہو اور نہ زما پہ دسترخوان میں زبر سے ڈرتا جمع تو خود کور تاری زبر چاہ گئے تو جی یاد قدری تو جہاد تھی قرطبی روح المانی اور اب سعود تبری تو لکڑ دی وان المساجد مساجد مصدر میمی دیکھا نو پماند سجدات تے وان المساجد اللہ سجدی طولی خاص اللہ حق دے نو پس مرامد کر اللہ سر برسوک سیدہ دا غیر اللہ حرام دا دا سر چک دی نو دا خاص یو اللہ تکی دا بس تیشوا یو مانا نوٹ کا دیم مانا مساجد اعضائے سجود مراد دی لیکن نبی علیہ السلام بھی امرتو ان اسجد علی سبت اعظمین ما تو کم شوی دے چیز سیدہ کما فو اندامنو وان المساجد اعضائے سجدہ للہ خاص دا اللہ دی سمانا اللہ دل در کری دی فلا تدوم اللہ حدا پا اعضاؤ دا سجدی بانے اللہ سر بلسوک مرا مدد کوا درمتو جی ان المساجد اے ظرفی مانا زید زیون د سجدو جماعتنا خو تفصیص د جماعت سر مکوا ان المساجد زیون د سجدو دا ٹول دا اللہ دی کم اسمکا نبی علیہ السلام فرمائی جعلت لی الارض مسجدا ما بی پار ٹول ازمکا جماعت دے مانا دا ٹول ازمکا چ زید سجدی دا اللہ دے فدیم بلا اللہ سر بلسوک حاصل بانی پوش وی او زما ترجمہ سنگا دا زدہ ترجمہ کو دا ازمکا دا اللہ دا چی پا کم مانی سجدہ روا دا نو پا دی ازمکا اللہ سر بسوک مرا مدد کوا او کی شوق دیوی او بیمار ہے نو پا دا سی ازمکی مخلوق غیر اللہ را مدد کا چگہ دا خود ازمکا نی نو کیوی نو چرتا وی اشتے نشتا دے تیشوا سجدات آزائی سجدہ کو اللہ پیدا کری دی مخلاص لیچی زن گنان وقت پی نو پا دی خو اللہ نو بغیر بل چاہتا سیدہ مکوا او کی شوق دی نو دا سی اعضا پیدا کا چی دا اللہ نی بیا پی کوا چی چاہتا دی فقی سیدہ تیشو گنا وان المساجر اللہ اعضا سجدہ زیونا دا سجدی دا فو اللہ دی جماعتنا دا اللہ دی زمکہ دا اللہ دا فلا تدوم اللہ حدا وانہو اوہیہ باندھے دے او ما تو ایشے ہوا لما قام عبداللہ کلچ راو درد اللہ بندہ چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوه چی بلنه کول خلق ده توحید کادو یکونون علی لبدا و کادو نزدیو دا خلق یکونون چی شل دوی علی پا پیغمبر بانده لبدا را پند تیک شوان ده دی دو توجیهات اکثر مفسرین که یو دا چی دی آیت کی مدح ده پیریانو شی نمانا کلا چی عبداللہ را پاسی ده محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدو اے یسلی چی موزی کاؤ نو قریبا نزدی شلل دا پیریان چی شلل پا دی پیغمبر لبدا را پند مجتمعینا تعجبن لی استماع کلام اللہ تعالی یو مانا دا اے را پند شلل تعجب کون کی پاوری دو دا اللہ کلام و عجبا عجبا عجبا کتاب دے عجبا کتاب دے دا یو توجیه دا تیک شوان دیم توجیه اغا دادا کلا چودری دا دلا بندا یدوهو چی بلنه کول خلقو تا دلا دا توحید نو کادو نزدیو دا خلق یکونو نا چشلل علی پا پیغمبر لبدا را پند اے متراکی مین بازم بازا اے یو بلباندیر جمشل را پند لابطال امرهی لپاد مخالفت تا پیغمبر وګوره کنه کله چې پیغمبر توحید بیانول تودری ده نو دا خلق را پنشل او پیغمبر ته حضرت رسول شروع کړل او تبری وی چې دا مان دړمبنی نه اولاد حاصل باندې پوښي کله چې الله بنده را پاسدل دي په دعوت ته توحید نو نزدې شوی دي دا خلق پوښي کنه نزدې دي دا خلق چې وش ليكونون تشلل علی په دې پیغمبر لبدا را پند اے جمع کرش جمع کی دن کی پہ پار دا عذیت اور تکلیف دا پیغمبر تو بری وی چدا مانا اولاد شاہ عبدالعزیز زمان دا شیخ یو توجیہ دا شاہ عبدالعزیز بھی کلا چی پاس دل دے دا اللہ بندہ پا بیان دا توحید نو پس تا مرگنا شویدی دا خلق پا قبر داغی لبدا جمع کی دن کی دا شرکول دے پارا ہر دائی دا حق چکل توحید بیان کرے دے نو پس تا مر نخل کو دای قبر نا گمبت جو که مزارات او دیر موحیدین دا غسیو او دی هم او بیاد یو شیر بزروی عبدالرحمن بابا زچه جونده و ما نو تاس وشتی هم پکانو نو اسمی ولی اخبالوی دا قبر کانی چه توحید بیانو نو خلق و ها او چه مر شنو گمبت پی جور شد قلوی دوی تا اینما دو ربی زبال ما تاسل را رب اخپل تا یعنی توحید دا رب تا ولا یا ربی زبالم تا حاجاتو کی یو رب اخپل ولا اشرکو بیا حدا رسدار و برخدار نجورم اللہ سری چال را قل او ایدوی تا انی لام لکو لکم اختیار نلرم لپارستاسو ذرا لکولو دا تکلیف ولا رشدا نرسولو دا خیر چی پیغمبر خیر نشی رسولے او ذرد چان نشی لرکولے نور پا دنیا کے دا کم باغ مولای دا چا بچا تا خیر و شر و رسی قل جواب دا سوال خیر دا زنگ دا عقیدی مرگر شا اویا انی لن یجیرنی بشک هرگز نشی بچ کو لما لرا من اللہ دا اللہ دا عذابا احدن اسوک ولن اجدا او هرگز با اونم منز من دونی بغیر دا اللہ نا ملتحدا نمم بغیر دا اللہ نا زید پنا ملتحدا زید پنای اللہ نا مارسو پنا خورا کول نشی نو الا بلاغا اس دا الا بلاغا استثناء دا سنه دا زکر چه دلن عجده سرخونه لگی چه ولن عجده من دونه او هرگز نمم اللہ نبغیر ملتحدا زیده پنا الا بلاغا دا سن استثناء دا یو قول دال چه دا لا املکون استثناء دا لا املک لکم ذرم ولا رشدا الا بلاغا من اللہ و رسالاتی زما اختیار تاسو دے پارا نشته دے پا دفع دا ضرر او رسول دا خیر سوا دے دینا چی رسول کوما تیشو من اللہ دا اللہ طرفنا و رسالاتی دا خدای پیغامون در ترسوم نو بس زما دغه اختیار دے لا عملکون استثناء شو دیم مانا دادا چی دا استثناء دا لن یو جیرنی نشی نمانا ولن یو جیرنی هرگز نشی بچ کولے مال را دلا دا عذاب ایشے الا بلاغن سوا دا دینا رسول زمان دا اللہ پیغامنا اور رسالات دا اللہ پاک اللہ دا عذاب ما اس سکھ نشی بچ کو لے ہاں کہ بچاؤ میں دے اگر تبلیغ زما دے اگر توحید زما دے اگر رسالت بیانول دی او دا مسئلہ بیانول دا سبب دا بچاؤ دا اللہ دا عذاب نہ دے اس مسئلہ چو کہنا تاکہ اس رید خدے دا عذاب ما سکھ نشی بچ کو لے سوا دے نہ چمز حکم نو کہ مز نہ کن دا عذاب نہ بچاؤ براشی لن یجیرنی ہرگز نشی بچ کو لے مال دا اللہ دا عذاب سوک الا بلاغن لا یجیرنی الا ابلاغی صرف توحید بیان ہو ومن یاس اللہ و رسولہ آچا چا خلاف کد اللہ و رسول او شرک اکا بدات اکرل فین لہو نار جہنم ایل پار دو دوزخ ہمیشہ بھی پدی کے ہمیشہ حتی تردی اللہ یعنی سمانا حتی غایدہ او متعلق مقدر دے اس خون منی بس اس خون منی یا حتی یا ضروری حتی ازیت را کی مال تردی ازار او ما یو ادونا کل چوین دوی اغازاب یا قیامت چی دوی سر وعدہ کرشوی دا فسیالمون معلوم بکی دوی من اضاف ناصرا سوک دے کمزور دلی والا ناصرن کمزور مدد والا واقل عددا او سوک کم دے لجہت نفرنا اس کوئی زمانگ نفر سوا دی او زمانگ دل سوا دا کل چی قیامت راگ نو پتہ بولی چی کمزور سوک دے دا مخیات گران دن سواب انشاءاللہ بسم اللہ الرحیم قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لدیهم احصا كل شيء عددا قل ان ادري اقريب دي آت تعلق سلی رشتم نمبر آت سرده حتى اذا رأو ما يعدون وسخ دوی انکار دو حق نکی دردی چکلومی ندوی اغا عذاب چی دوی سر وعدہ کرشوی دا معلوم بشی چ کم مددگارو والا اور کم عدد او د کم نفرے والا سوک دی قل ان ادری دا جواب دو سوال مقدر دے تو دار او ما یعدون چکلم ما یعدون راشی نو دا ما یعدون بکل رازی ما یعدون مرا عذاب خا دا ما یعدون بکل رازی جواب این ادری خبر نیم بس یا ما یعدون قیامت بکل رازی جواب این ادری خبر نیم ولی نیم عالم الغیب دا تفصیل دی اس جواب دا سوال سوال پوشی ما یعدون بکل رازی جواب ما ادری او دا ان چرے نو دا نافیہ دے پمانہ دا ما سنا نو ان ادری نیم خبر زا اقریب ما توعدون اے نزدے دے اغازاب چتا سر داری وعدہ کرے شویدا ام یجعل له ربی امدا یا مقرر کرے دے حقی دے پارا رب زما امدن یو وقت مقرر سما اللہ غیل یو وقت مقرر کر دے دارا تو پتہ نشتے چی زر راضی یا لیٹ سو اخ راضی وہ راضی بزر باس عالم الغیب فلا یسر علا غیب احدا بعضی علماء ذکر کی چی دا عالم الغیب دا صفت پہ لپا در ربی چی ام یجعلو لہو ربی امدا دا صرف زمان چی عالم الغیب دے خب یا امام قاضی ابو سعود وی چی دا فلا یزرو کی دا فا تفری پی نسے کی دل پارا بہتر خبر دادا چی عالم الغیب نا کلام مستقل شروع کی او دا عالم الغیب دا خبر دے مبتدا هو مقدر دے نو هو عالم الغیب الله کو دے په غیب باندې فلا یسرو الله نہ خبري علا غیبی پخپل غیب مخصوصو باندی دی غیبی ہی کی دا ضمیر چی دیکن دا اضافت لپار دا تخصیص دی پا آرا غیوب مخصوصو باندی احدا حچال را او دا احدن نکر دا دا لا یو زیرو دا لان دی دا او نکر چی بسیاد دا نفی کیوین عموم پیدا کی پا لا احدن حچال را الا من ارتضا دا جمله مستقله ده او دا استثناء منقطع ده بمعنه ده لكن من ارتضا سنا دا مبتدا شي او فانه يسلكو به خبر شي دې ترجمه سره اشکاقات نشته ده اور آیت مبارکم حل کی مبتدئین چې دې آیت ترجمه داسې کوي عالم الغیب اللہ عالم دے پا غیوب باندے علیف لام وی جنسی دے وی فلا یسرو علا غیبی احدا اللہ نخبری اقبل پا غیب باندے اچھالا را الا من ارتضا من رسول سوا دا اغا چانا چلا ورکڑ دی دا قلو پیغمبرانونا دوی تطول غیبو نخی او بیاج ترجمم کئی اے نبی اے غیب بتانے والے نبی او دا کله دې ریډو کوم دا ترجمه راځي دا ریډو کوم دا ترجمه راځي نو کله کله په دیوبندانو ترجمه نقل کی کنه نو کله د دې خلقو نقل کی هغه د ګندل ایمان نه هغه کانسونه د ګندې تشتوره نو دا غي هغه نایمی تفسیر نه نغې کې لیکي چې فلا یزر علی غیب یا خدا الغیب کی جنس دې الا من ارتضا د جنس نفی شو د مخلوق نه الا من ارتضا کی استثناء متصله ده او اثبات ته تمام غیوب او شجاعت انبیاء تا لہذا پیغمبران عالم الغیب دی په ماکان ما یکون سره د دغه یو جواب کو ډیر آسان دی چې ولې رمضا پیزشتم آیت کې په پیغمبر وی چې ناظری زمیم خبر چې عذاب بکل راځي ما ته پته نشته قیامت بکل راځي ما ته پته نشته نو یا خوای چې دا آیت صحیح دی او دا جواب د پیغمبر درست دی نو فلا یزر علی غیبه اور عالم الغیب کې بیا د الغیب نه جنس مراد نشي کېدی او کته وای چې دا صحیح نه دی اور الغیب نه اسلامي جنسی مراد دی نو کدی ته ټینګی نو موږ څنګه یو فتوا دا چاول کې کاف دی اخر کې را ده زکه چې دا اول آیت نه چې منکر شي خو سبا دی جوړی زنده خبرانا لہذا سیاق و سباق دا قرآن کریم دغا دے چی عالم الغیب مستقل کلام دے الغیب نا غیوب مخصوص مراد دی اور الا من ارتضا مستقل کلام دے اور در تبیاد تفسیر نوے ما تو اول ترجمہ یاد رکھا عالم الغیب هو عالم الغیب اللہ پو دے پو غیوب باندے بس فلا یزرو اللہ نخبری پخبل غیب خاص باندی آہدن ہی چالا را دفع اللہ علم الغیب دے او خصوص والا علم اللہ چالنا واقع اللہ مستثنا من قطعنا لیکن من اغسو ارتضا چلنا پاک و رکھریوی من رسولن در رسولاننا نغیلہ اطلاع ورکی فبازی غیوب سرا از مفسرین اے بیا مانکم لیکن اغا ارتضا میں رسول چلا ورکڑ دی دا رسولانونا نغیتا غیب ورکی دا سی غیب چی داری تعلق دے مبادیو دا رسالت سرا یا ارکانو دا رسالت سرا از مفسرین اللہ غیب ورکی رسولانو تا کم غیب بازی ہوئیو اللہ غیب ورکی رسولانو تا کم غیب چی متعلق دا رسالت تا پیغمبر سرا دے خدا متعلق در رسالت بسی دے دی یا مبادی در رسالت چی معجزات تھی یا ارکان در رسالت تھی چی احکام تھی دی مبادی در رسالت اور ارکان رسالت نہ علاوہ اللہ پا چاہتا غیب ندور کرے ٹھیک شوا او چی دا مانا یاد شوا نوزه صورت خلاص کوم نبیاتا دی تفسیرونو عبارتونو پیشکو ما چه دا کما ترجمه ما اکره دا تفسیر بحر محیط کرده او دا زمان دا شیخ پسند وان بیا دی غیب نمراد بازی غیوب دی حنفی تفسیر دی ابی سعود اغی کرده بیا تفسیر دا غیوب دو قسمو تا مبادی رسالت چه موجزات دی ارکان رسالت چه او بیا علامہ قرطبی پا کائنانو باندی عرافینو باندی اور منجمینو باندی زبردست رد کرے دے و مناسبہ فتوان پہ لگو دے لیکن من ارتضام رسول لیکن اگا انبیاء چا اللہ ورکری دی در رسولانونا نغیتو سکی اغیر اطلاع ورکی پا بازی غیوب و سرا تازی غیوب چا متعلق دی و مبادیو در رسالت سرا یا پر ارکانو در رسالت اگر غیوب چی داغی نا مبادیو سر تعلق دے نا ارکانو سر لکا علم دا قیامت چا دا اللہ زان سخ اخیده الیه یرد علم السا لطو جی یادی شوی رسو بباریکو ما تفسیر خیم رستم فا انہو یسلکو بیشک اللہ لگی من بین یدی و من خلفی رسدا ترجمہ یاد اکا یسلکو اللہ لگی من بین یدیه مخد رسول ومن خلفی رسط در رسولنا رسد آسو کی دارا لپا دفاظت توحی کرا چی وحی راشی پیغمبر تا تو پیغمبر بیان کی او تو پیغمبر نچا پیر اللہ فرشتے مقرر کری حفاظت وحی لپا رہا ٹھیک شو بھئی اللہ لگی مخد رسولنا اور رسط در رسولنا رسد آسو کی دارا لیا علاما دیدی گن توجیحات تھی اولا توجیح چی دلیا علاما فائل پیغمبر شی لیا علاما چی معلوم کی پیغمبر ان قدب لغو کی ضمیر ملائکو تراجی شی ان قدب لغو رسالات ربهم چی دی فرشتو لیک رسول دی پیغمبرانو تب اللہ پیغامات بس یا لیا علاما کی لیا علاما کی فائل جنات کا او عام خلق کا لیعلم چه معلوم کی انسو جن ان قد ابلغو رسالات ربهم چه دی پیغمبرانو او رسول دی خلق و تاج اللہ پاک پیغامات یا لیعلم کی فائل پیغمبر دی لیعلم چه معلوم کی پیغمبر چه دی فرشت و رسول پیغامات رب یا لیعلم دا رسد رسد سوکی داران رسد مفرد دی دا رسد معلوم کی چه دی انبیاء دا خدای پیغامات و رسول فرشتی معلوم کی چه پیغمبران پیغامات و رسول پیغمبر معلوم کی چه فرشتو منتا دا خدای پیغام راوڑا ان سجن معلوم کی چه انبیاء دعوت و احاطا اور راگر کری دی اللہ پاک بما اغ احوال لدیہم چه دی خلق و سرا و احصا اشمار دی اللہ پاک کل شین حر یوشے عددا پور اشمار لو سرا اللہ دا مخلوق دار سے خبر دے ٹھیک شو اول ترجمہ چ میں درت کرے وا اگر نوٹ کا تفسیر بحر محیط لکھی 356 باندھی آخری جلد آتم وہی حاضر آئے تو عقیبہ قولی ان ادریا قریب ما تو ادو الا ادری وقت قول قیامہ اذ یا من الغیب الذی لا یظہرہ اللہ لاحد بس اللہ من ارتضا استثناء منقطع دا استثناء منقطع دا کانہو قالا فلا یجرا علی غیب المخصوص احدا الا من ارتضا من رسول فلو حفظت یحفظونه من شر تیشوا اللہ من ارتضا من رسول فانہو یسلکو حق مانے سوشوا اللہ تقبل غیب مخصوص چالنا خبری لیکن اگر رسولان کہ اللہ بھی تخپل پیغام ورکی نو پیغام سرا سرا سوکی داران دے حفاظت ملے گی تفسیر بحر محیط دیکھو دا دے بندیان نو کفات کشی بری لانے بھنگ دے بندیان نو ترجمہ نمیلو گیا دا دے بندیان نو دیر کفات کشی دیکھو دے و خبرہ دا مازغ دا حنفی عالم دا تفسیر ابی سعود دے خان او دے لکی دی زکی دا یاد کرے فلا یزر علی غیب احدا وی دا جملہ مستقل دا چی ہوا عالم الغیب دے ومانے دادا فلا یتلو علا غیبی اطلاعا کاملا اچاتا الا من ارتضا من رسول اے الا رسولا ارتضاہ لإظہاری علا باز غیوبی المتعلقة برسالتی چھ باز غیوب و تخیی چغم متعلق برسالت پیغمبر دی پھر اقبل تفصیل کی اما لکونی من مبادی رسالتی بین یکون موجزتا و اما لکونی من ارکانی و احکامی کعامت التکالیف شرعیہ بیاوی و اما ما لا یتعلق على احد الوجہین چھ مبادی در رسالت سے تعلق نہیں اور ارکان در رسالت سے تعلق نہیں من الغیوب اللتی من جملتا وقت قیام الساعات فلا یزر علیه احدا ابدا چھ در کم غیوب تعلق مبادی در رسالت اور ارکان در رسالت سے نہیں اگر غیوبان اللہ اچالت دانو کی تفسیر ابی سعود 318 صفحہ خبار حال کے تفاسیر پر جلدنو کے اور صفحاتوں کے فرق ہی تحت آزی صورت دائق پر گوری کا نا تو دیر ضرور احتمالی بھی علامہ قرطبی دے جا کتنا زیر کی خان بس صرف عبارتون دے آگے دے فدیدت تدالکی سم استثناء من ارتضا من الرسول فاودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي وجعله معجزه ودلاله صادقه على نبوته نور سنديكي باخر کی لکھی وليس المنجم دنجمان ومن ظاهاها ممن يضرب بالحصان وينظر في الكتب ويسر بالطير ممن ارتضاه في اخرت النجمان دي فقط سر معلوم الملكي يا كتابن کی گوری یا مارغانو پزری گوری دا پر ایپ رجال و مرتضاو کی ندی بل ہوا کافر باللہ مفترن علیہ بے حدثی و تخمینی و کذبی دا زفتہ ازامن و کافر تیشو گانا دا نور سے 28 صفحہ اور دا جل بس نول سم دے انشاءاللہ شلم کی گی پر اصلا شوا دا تفاصیل نورم دیر تفاصیل دی چونکہ دعوی خود تفسیر پیش کولو نو نور پہل میں غیب آنے باول درس کی انشاءاللہ کلام کو اللہ کی منظور سورت جن ممتاز ہو واقعی دا جن سرا سورت جن ممتاز ہو تعریف دا جنات کو قرآن سرا سورت جن ممتاز ہو اعتراف دا جنات پہ حفاظت تا اسمان سرا دیشو گنا اور سورت جن ممتاز ہو اندر مساج اللہ فلا تدوم اللہ احدا سرا سورت ممتاز انی لا یجیرنی لا یجیرنی من اللہ احدا پیغمبر علیہ السلام پر اعلان سنا بس نورم پر کشتے خدا کرتے سورت مزمل مزمل زکوے چھوڑوں بھی آیت کے یا ایوہ المزمل راگر دے اور ترتیب مصرفی کی ترے آویاد ہے پس سورت جنہ نزولی ترتیب کی ترے نمبر دے پس سورت قلم علماء کرام ربط آسان تھے سورت ملک نا دیج پور یو مسئلہ وا چاہے تو نفی شرک فی البرکات نفی شرک فی البرکات اس مزمل اور مدثر دا تو سورتنا دا مستقر مسئلہ دا اے اس وا ربط اس پر بیان دا نفی دا شرک فی البرکات اس دیج کے حکم دے پلستو دا قرآن سشا حکم پلستو دا قرآن ورتل القرآن ترتیلا حکم پلستو دا قرآن قرآن ویا چه مسئلہ دی برکت نا خبردار شے او دارنگ دلتا حکم دے پا عمل دا قرآن ومی اللیل الا قلیلا نصفا دا آسان رب دنری بیا بل سورتیو در سورتیو احاط بما لدیہم واحصا کل شین عددا ہر چیز باندھ پویا یو اللہ دے بدلتے تفصیل دے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لم تحصوا اللہ دے ہر چیز اندازی خبر دے تاسو اندازہ شی نشی لگولے نو دے سورت جن تفصیل اش بات نمبر 19 دعوی سورت دا ترغیب الى تلاوت القران بس ترغیب الى تلاوت القران قرآن کریم ہونا اول کی اس بات پر رسالت دے پیغمبر علیہ السلام بیا تخویف اخروی اے دا قیامت ذکر بے آخر کی تقسیم الخلق الی ثلاثۃ فرق حضرت المسلمانان تقسیم دا خلق دریو ڈالو تھا طالبان معلمین دا دین از دا قول والا خادمان دا قرآن اور مجاہدین فی سبیل اللہ دا دریو ڈالو تقسیم دا خلق دریو ڈالو تھا بس دا پا آخر کی رازی معلم مجاہد اور تاجر مال گھٹا لگاوا علم حاصل کا یاد ہوگا یا ایوہ المزمل علماء کرام زمل وی لگی گی عام مانو کے صادر اچول یو تدسیر دے یو تاسی صادر پجامو لفاسا لپار دا حاصلو دا گرمائش لکا شرے کمبل لکا اس پر تجیمی کیا چاہیے تو خدای پاک کی نا دیتا تدسیر ہوئی اور تزمین نفس صادر تا ہوئی چزان بانے واج نفس صادر برابر خبر ہے چی تدسیر پا کی مقصود بھی او کی نہیں گرماؤل گرمول دا زان پا کی مقصد بھی او کی نہیں دیتا ہوئی تزمین اور در تزمین بھی لکی گی سطح کچھ اطول ہوتا تا مشکاتین نے آغد بدر پا قصد کے چرازی کننا زمیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ اگر نمبر واران دا پیغمبر علیہ السلام درے درے کسان دو سر دل کنا یو صحابی کننا زمیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ دا پیغمبر زمیلان اے نمبر واران تب اکسوری کی دمرا چھتا نبی اسلام دے کسی دو نمبر رانی یو صحابی چھتا سو جی ناسو سے ستا سو بزے بزر آوانی نبی علیہ السلام کشا بزر کو علیہ سواب تو ضرورت لرمہ زدہ سواب نسو مستغنی نیمہ تو خیجا کرتا سبحان اللہ دے مساوات من کرے دادے تاتا ہے زامن جکن مساوات جو کر دے دا وہ تشتو بے حیائی دو بدماشی دا دا مساوات تے جکن محمد علیہ السلام پیش کر دے ٹھیک تا کہنا تفسیر مدہ قرطبی مانا کی چھ تزمیل ذمہ وارہ توئی یا ایوہ المزملو یا ایوہ المزملو اے ذمہ وارہ دا قرآن و دا نبوت اے ذمہ وارہ دا قرآن او دا نبوت مانا یاد شوا دا قرطبی لکی یا ایوہ المزملو بالنبوت والملتزم للرسالہ یا ایوہ المزملو بالقرآن از تفسیر قرطبی اے ذمہ وارہ دا قرآن اے ذمہ وارہ دا نبوت اے حد حسبی چتا ذمہ واری اچھا تا کرے دا قرآن نا اے درسالت بور جو ذمہ واری اچھا تا کرنا ام پاسا ام اللہ لپاسا دشبی عبادت کا اللہ قلیلا مگر لگنا نصف و نمشبا او ان قسمن و قلیلا یا کم کدینی من لگ او زد علی یا زیاد کا بدینی باندی ورتل القرآن ترتیلا او لولا قرآن پاک دمی دمی سرا لولا قرآن پاک سوچ سوچ سرا فکر فکر سرا لولا قرآن پاک ترتیلا تدبر سرا معنی رسو ذکر کو منا دا آیت میں المشکلات پینڈے کی بات چکلا سند ورکو تعلیم لا نکلا بیچ تقریری امتحان آغست نم بیدا کیلئے ویبتی دے کے تپوس لو او کہ تحریری بہو نو پنور سوالات کے بدلی دے تپوس خاما وکیلا الا قلیلا نصفہو ظاہر آیت مبارک کے دا نصفہو بدل واقع شید دا قلیلا او پا محاورات دا عرب کے دا نصفہو بدلیت دا قلیلا نمسے کی مانا لحاظ سا سنگا محاورات دا عربو کی دا قلیلن نرے دیدی اطلاق دا نصف نا پا کم بانی کی لکا تو وائے چھ دے فلان کی پا مازر روپے دی خو مگر سکم سکم دا اس سوکنی شویلے چھ 500 روپے دی وہی با تسو دی نہ دی نہ نم دی اور 9975 دی دا سے بوئی خدا با سوکنوئی چھ 500 دی دا قلیل اطلاق پا عربی محاورہ کی دا نصف نفکم باندرہ چی لفلان علی الف درہم لا قلیلا معنی صدا زرو کے سکم سلکم دی پردوس کم دی دا با اس سوک نوی چی پزرو کے پیزہ سوا کم دی وچی ارکل نسبہ ہو دا قلیل دا سنش دا کل لیل پا نسبت قلیل دی لبیا نسبہ دا قلیل نبادر سنگ واقع شا نسبہ قلیل دا غمانا نسی جی پہنچ لے بسوال باندھے نہ جواب نہ صفی کرے دے دو جواب آ یو امام راضی کرے دے یو دا شاہ اللہ سے ترجمہ دا او اگڑے رمزدار اور پتی سر باغ اشکالات ختم شی جباد ہوئی دارو بے حساب انک ان ربک یعلم سر منسوخ تھا چاول آتی کو مل لے رہا جس پہ پاسے عبادت کا اور اس وجہ علم اللہ تو سو بتا بالے کو وہ رسنے حساب ناسخ شدرم بنے حسین اس رتب تیر سر توجیحات ذکر کو ما آخری توجیح و دشاہ اللہ سے بھی زمان شیوخ و آگے تر راجح پر بھی اغدا سوال بانزان کو کہ نسبہو بظاہر دا قلیلن نا بدل واقع شیر او بدلیت دا نسبہو دا قلیلن نا پیتبار دا مانا سرا او پیتبار دا محاوری دا عرب نسے کی گی سکر چی قلیل دا نسب نکم توے دا نسب قلیل چکم دے کنا نو اگر ست ہوئی تو نصف نہ زیاد تو ہوئی نصف بندگی اطلاق نہ کی گئی لیکن کو مل لے تو لش پر پاسا الا قلیلا خدا خود نصف نہ زیاد تھے چھ نصف نہ زیاد سے تو نصفہو دا بدل دا قلیلا نہ سکا جوڑ شو خیال نہ دے داگی جواب ہونا اول جواب حغدادی چھ دا اللیل چھ دے نو دا مبدل من ہو دے او نصف او دا تن بدل واقع شوی دے دا نصف او بدل دا اللیل نا دے اللیل تا او بیاروستو دا او انقص من ہو او زد علیہ دا تفسیر دا نصف او دے مدارک مانا قم الیلا پاسدش پی عبادتا نصف او نمش پا پاسا او انقص من ہو قلیلا یاد نمینا کم کا کنسا او زد علی یا زیاد کا پدے نصف باندے ورتل القرآن ترتیلا نو نصف بدل شد علیل نا نکد قلیلا نا نو مدارک کوئی چمازان خلاص دے اقبل کار دیم قول مدارک لکھی چی دا نصف ہو ندے دا مستثنا من ہو مؤخر دا اور الا قلیلا چی دن دا مستثنا مقدم دا مانے دا قم اللیل نصفہ پاسد شپی عبادت تا نمشوا ٹھیک شوا اسوی الا قلیلا دا مستثنا مقدمہ دا الا قلیلا مگر مپاسا کم دا نصفنا بے اوین قس من ہو یا کم کد دی قلیل نہ کم او زدالے یا قدی قلیل سوا کا ورت القرآن ترتیلا دا نصفه مستثنا منه مؤخر شوا اور الا قلیلا مستثنا منه مقدم شوا نو قم اللیل نصفه الا قلیلا فاسد شپی پورا نمشپا نمشپا بارد کوا الا قلیلا مگر ہا کدی نمی نسکا میں نو خیر دے اس کدی نمی نسکا ان کی نو خیر دے اوین قس منه قلیلا یا دے کم نہ کم کی نو خیر دے اور زد علی یا کہ بدے قلیل سوا کی نو خیر دے دا دو تو جہاد شا او دا امام نصفی علیہ رحمت کری درین قول دا امام راضی دے اگوی دا اللہ قلیلن ندے دا تو مانے دا سلس دے اور نصفہو مستقل فعل دے جدے متعلق کم مقدر دے جدے ما سبقہ دا تعلق نشتے مانے دا دا قم اللیل فاسدش پی عبادتا الا قلیلا مگر سلسی حصہ پاسا درے میں سم پاسا دو حصے پاسا یو حصہ خوب کا بس نصفہو نمک کم فعل مقدر کا قم نصفہو پاسا نما او اوین قس منو یا کم کد نمینا او زد علیہ یا زیاد کا پنیم ورتل القرآن ترتیلا دا درے تو جہاد شلو دا صرف دی جوابو نا اشنا خو بیان پدی سر آگا مسئلہ نا حل کی چی دا نقصق منصوب پا کشتے ہو کی نشتے سلورم جواب دادے چغد شاہ ولی اللہ صرف دے عرض منگ شیخ پسندیدہ رہے اگر دا جدا اللہ قلیلن ندے دا دی تعلق لیل سر ندے چطوئے دن سلوی بدلے تا قلیل ننسے کی اللہ قلیلن دے استثناء تعلق دا قم ندے اور اللیل کی دا لفلام استغراقی دے اور مراد سنا تمام افراد لیال اے تمام افراد شپی مراد کی لام یکو کہا لیل کی الفلام استغراقی دے مراد سنا افراد لیل مراد کی اللہ استثناء لیل نہ ندا اللہ استثناء نما ندا قوم اللیل پاسا عبادت پارا پٹول شپو کے ہر شپا پاسا پاسا عبادت پارا ہر شپا اللیل کے الفلام استغراقی شر افراد اللیالی منادی پاسا عبادت پارا ہر شپا ٹھیک شو نصفہ نم پاسا نم اشپا اوین قس منو یا نم نکموا او زد علیہ یا پنم زیادتوا الا قلیلا مگر کے کلا کلا نپاسنو خیر دے از شاہ اللہ سے الا استثناء از کم قم اللیلا پاس عبادت پارا ہر اشپا ارد پاس عبادت کا الا قلیلا ہاں کی کل کلا نہ پاسی تو خیر دے اور چھ پاسی نو نصف او پاسا کم دا نصف نہ پاسا زیادہ نصف نہ پاسا اور چھ دادوی نرسو انہ رفقت یعلم انکت ادنا تقوم ادنا من سلس اللیل و نصف و سلسو حلش اور نہ منسوخ شن ناسخ شن لکشاہ سے بوی شیخ بوی شاہ سے بھی قم اللیل حرش پہ عبادت لپاسا الا قلیلن مگر کہ کل کل نہ پاسی نو مپاسا اگر بازی شباہا نکنی تو گنانیس قلیلن مانا بے پاس اگر بازی شباہا نکنی تو گنانیس کہ بازی شکو کے نہ پاسی نو گناہ در باندی خبر اپنا دے جو اوز شاہ سے ترجمہ اے زموار دا قرآن دا نبوت قم اللیل پاسد شپی عبادتا الا قلیلن مگر کہ کل کل نہ پاسی نو خیر دے نصفہو کی پاسی نو پاسا نمشپا اوین قسمنو قلیلا یا کم کد نصف نصیصا او زدالیہ یا زیاد کپ دے نصف باندے غورت تلی القرآن تقتیلا لولا قرآن کریم پس سوچ سوچ سرا دمی دمی سرا فکر فکر سرا او ترتیل مانی کزان لے لکھے نو نمبر سرو لکھا ورتل القرآن ترتیلا مانا صدا لولا قرآن دمی دمی سرا لا تجل بقرات القرآن بل اقرأو فی محل و بیان ما تدبر المانی دمی دمی سر لولا قرآن سر دا سوچ نب مانیو دا قرآن اور مجاہد ہوئی احب الناس فی القرآن اللہ اعطلوهم عنه محبوب ترین بندہ اللہ تا فلسطن کو دا قرآن کی اگر سڑے دے جو دا قرآن کو مطلب ہوئے گی ابو بکر ابن طاہر مانکے ابو بکر ابن طاہر سے ورتل القرآن ترتیلا وی تدبر فی لطائف خطابی سوچو دا قرآن پا انداز خطاب کے وطالب نفس کا بالقیام نفس مطالبوں کا چپ قرآن بن عمل کوا وقلبک بفهم معانیه زنا مطالبو کچھ دا قرآن کو مانو زان کو اکا وسرکا بالاقبال الیہ از پر کبھی مسئلہ حل تکا انا سنلقی علیکا اسا سان دو اکیرا انا سنلقی علیکا بشک من غزو پتا باندی یعنی درکو اتاتا قولا ثقیلا یو وینا درنا او قرآن تے درنا ویناوی واقعی قرآن درن کتاب دے اللہ اللہ دن کا سان کی حدیث فرازی چپ جیمے کے بعد نبی علیہ السلام در چکل وحی رات لا سخ جیمے کے بعد پتندی مبارک بانے بفلے را لے این ننا شیعت اللہ لے بے سکا پورتا کے دل دشپی چی دی ہیا اشد وطن دا دیر کلک دی دیر کلک برابر ان کی دی زر دی دیر کلک ہیا اشد وطن دا دیر کلک برابر ان کی دی زر دی زبان سرا واقوى مقيلا او دل خصم ان کی دوینا دی ان یاد شو یا اشد وطن دا دیر کلک دی برابر لو دسر زبان سرا دش پی سرت تم توجہ کافی واقوى مقيلا او خصم ان کی دوینا دی یا مانو کا یا اشد وطن دا دیر سختی لجهت دا پای مالکول دا نفسنا دیر پای مالکول زکا دا شپی عبادت ارگان دے و اقوى مقیلا او دیر مضبوط دی لجهت دا وینا دا زباننا سرے چه سبا کوئی دا شپی پازی کن تاجب تا نو پا عبادت دیر خم کی زکا زین خالی دارسی نکن این لکا پی نار بشک تالپا دی پرزی سب حن طویلا شغل اگودا شغل اگود سبحان به معنی د شغل دی طویلا خو وګدا هغه د تبلیغ دی دعوت دی او صحابه تهذیب دی واذكر اسم ربک یادونه در بخل وتبتل الیه او ځان جدا کا د خلقنا په یوزل الیه په طرف د الله یاد کا وتبتل الیه ځان را کش کا د خلقنا الله تا تبتیلا ورور ځان دې کول سره خلق نه ځان په یو ځل را کش کا رب ځان پر ورو نږدې کا چې فرانز ته چې څوک لګان چې چل کلی تلاشي مې بیا ته دعوت ورکې دې دین څنګه اول په یو بابا ونی نغې ته موږ سبق نه مزل راځي بابا آی بچیا خو بس کله مې نه وړي نو ته ضرور ورته مستی کی خیر ته چې په موږ دیو درو نو بیا به بابا ترجمه د مانزل راځي بیا مرور ترجمه شروع کنی یا کنا بدو یا کنا سائیم بانے با لیکن بیا با تفریح واچه بابا با در توی چه لکا ملی سیوا داو با دی ملیان خدا مسئلہ پتھا کڑی وا رازا چی دی خلقو تا بیانو بابانو سنگا بیان کن وشلی دا خلق با ما فریگی دی بیا وش سڑیا سا در سرائم کنا دای دکیو دی رخیستا تیسای بیانو لان خوا و تبتل الیه زان را کشک دا خلقنا پر طرف دا اللہ تبتیلا دمی دمی سرا پر لگ لگ را کشکولو سرا خلقنا یک دم را کشا اللہ صرف دمی دمی جوڑ جوڑاوا شیخ مرحوم بھئی چھ مولانا حسین علی سے بدیر ناشنا ترجمہ کولا آئیو و تبتل الیہ تبتیلا بابا لوگوں سے توڑو بابا مخلوق سے توڑو بابا رب سے جوڑو سمجھ لگا نا متبتل بابا مخلوق سے توڑو بابا رب سے جوڑو مخلوق نہ توڑ کا رب سر جوڑ کا اللہ تبتل تبتیلا رب المشرق اگر مالک دا مشرق و مغرب تے لا الہ الا ہو نشت مالک دا مشرق و مغرب مگر اللہ دے فتخذ وکیلا انی و دے کار صادق پل تسلی دا صبر کا لا ما یقولون چ سو هغه خبر چ دی وی واجرهم پریګ د دوی حجرن جمیلا په پری خود خسرا خمان سرا چې پکې کنزل نی جزا فز او فریاد نی وذرنی تفیف اخروی الله پریګ دما والمکذبینا اور هغه چاله چې نسبت درو کې قران تا او نبوت تا ولنامتی چې خواندان د مزو والدی لنامتی چه مخزو والدی دا دنیا و محل هم قلیلا مولت ورکا دی خلقوطا کفارو تلگ انا لدینا عذاب قیامت عظمت تی انا لدینا انکالا بشک منسا خدی بیڑای دا خبو و جحیما او دوزا خور انکال اگا بیڑو تاوی چه قاتل تا پخبو کیوا چولشی و طعاما او پراد تی زا غصتن چه پر مریکن خلی و عذاب علیما ام سخد عذاب دردناک کلب اید عذاب یوم دا پا پغرزی ترجوب الارضو چه اوبا لرزیگی اوبا ترزیگی لرزیگی خوزی دل اوبا لرزیگی دازمکا والجبال غرنا وکانت الجبال شبدا غرنا کثیبا محیلا پشاند دیرو دشگو محیلا نرم بیدن کی کثیب پا ماند دیرو دشگو دے محیل پا ماند بیدو والا لکه مفصل لکی رمالن سائلن آغا نرمی شگی چی اخپی پی کی دی استاد اخو دلان دی نبوزی او سڑی پی سفر نیشی کوری و دا غرن بدا سیشی کسیبا پشان در دیرکو در شگو محیلا بیدون کی نرم ان ارسلنا بیان در رسالت پیغمبر علیہ السلام ان ارسلنا الیکم رسولا بشک لے کر دے منتاز پیغمبر شاہدا علیکم بیان کو ان کے فاصا فرعون الرسولا پس نہ فرمانی کرو فرعون تو پیغمبر نہ کم موسیٰ علیہ السلام اللہ پاکت نہ ان کو دیو مندہ فرعون اخزن پر نیول سرا وبیلا دوبال یعنی سخت وبیلا سخت دا تینونی وچی خط سخت فکیفا بیاس باتا قیامت فکیفا تتقونا سنگا فبش تاسو دا یومن دا تتقون سا متعلق تا او دے منصوب دے زکر چی عذاب مکی مقدر دے مانا دا فکیفا تتقونا عذاب یومن مانا دا سرنگی فبش تاسو اگا عذاب دا لوی رزینا این کا پر تم کے چرتا تو دنیا کے کفر و شرک ہوئے اگر رز چدا عذاب دا سمر لوی رز دا یا جل الوردان شیبا او بگر دی ماشمان لبوداگان ماشمان لبوداگان کی دمر اگر رز دا نالکہ دا قیامت رز کو یو رز دا دنیا زر کال دی دل تکو با پنزوستم کازر بودای سلیختم مانے چا زر کال پا ماشم تیر چن سبت نمجوری بیا کے سال دے قیامت پر کو معشومان بنی جواب بنا پر فرضیت دے یا جل الوردانا اوبا گردی دارت معشومان لرا کہ چر معشومان وے شیبا بوداگان السماؤ اسمان چرے منفطرم بھی ابشلی گی پد غرض باندھے منفطر ابشلی گی بھی پد غرض کا نواب مفولا دواد اللہ کی دن کی بے شک دا قرآن نصیحت دے مسارا سوچ غواریو دین سیرت دلارا این ربکا تفصیل دا ما سبق ابتدا دا سورت او چمنگا کم انداز دا شاہ سے بیان کنو اد حل شکنا این ربکا بے شک ربتا یادم پوا دے خبر دے انک تکونو چتا پاسی عبادت تا ادنا کم یا نزدی من سلوس اللیلی نزدی دا دو حصو دش پیتا یا کم مقدار دا دو حصو دشپے و نصفہو ات پاسی نمشپا و ثلثہو ات پاسی درے مشپا و طائفت من اللذین معک او پاسی او ٹولگے تا سخا تا سرا داغا مؤمنانو نچ تا سر دی سبحان اللہ دیشوا اما دا طویل چی اللہ قلیلا کہ کل کرنا پاسنو خیر دے والی واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ اندازہ تم کے دشپی دے او درز دے درز اندازہ و دشپی رب سخدا لہذا اختیار دے کہ کم دے سرسینہ پاسی کہ نصف پاسی کہ سلس پاسی کہ کل کل اخلا پاسی پروانش دے اطلاق چاہتا ہے عالمہ اللہ کا فتر اللہ تخصوہ نبتاب علیکم اللہ دربان میرا بانی اگر فرف ادسکل سرخا فتاب علیکم اللہ میرا بانی اکڑا پتا بانی پر فخر اما تیسر مل قرآن بس لڑے قرآن مقدار فاتحا رسدا کہ فاتح مزدی کی فخر اما تسر قرآن عالمہ تقسیم در انسان عالمہ اللہ کا پتدا ان سے مرغا شیو پتا سے بعد بیماران وہ آ کرونا یو پل ڈالا یسریبون پھر ارض کئی بس سفر کی پزم کا یا تبون من فضل اللہ جو طلب گئی بد اللہ دا فضل نہ چمال تجارت سے بعد وہ پتا سو کہ تاجرانی تو کہ دے ٹولے کو ولاڑی نو سار بس تجارت سنگا گئی وہ آ کرونا او پل ڈالا یو کا تن فی سب اللہ جہاد بکی دلا پلا رکھے تو کہ ٹولے کو ولاڑی نو جہاد تو سنگا گئے فخر اما تیسر من بڑا لوہے قرآن کی سمر سب آسان ہوئی کہ ٹولس پہ قرآن ہوئے ہاں انسار دیا درس کا سنگا کی نہیں بجلے گا بعض خلق مان شیخ شیخ والے غالب ہی نہیں جو کی نبیہ سبب ہے پس تو رس گیا سر جائے سر الگ کا کوائی عبادت لغوانی کوا ایسا رونق پیدا کی فخر اما تیسر من واقعی تیسو میں پیڈر شوئی واقعی مسلح تو آتا و زکاة واقع و زکاة مزدوئے پٹیں باندے ورکوئے زکاة نمال قرد ورک اللہ تا قرد حسن مخی ملوئے وما تو قدیمو آگا نیکی چی مخی لے گئے لپا دقبل زان من خیر اندنیک عملنا تجدو ہو انداللہ دا قبم مید دے وز اللہ سکا ہوا خیرہ مانا هو خیرن دا نیکی لگل بہتر دی دن لگلونا و آزم اجرن او دا نیکی دیر لوی خبر دا پیت بعد اجر و ثواب تیشوا وستغفر اللہ اللہ نما فیان غوارے ان اللہ غفور رحیم سورت ممتازو فسبان دی فا امر دا قیام اللیل سرا چدشبی عبادت دی بار پاسا سورت ممتازو پا تقسیم دی لیل دری ہوئی سوتا سورت ممتازو پا صفت پیغمبر چی یا ایوہ المزمل دے مزمل دے سورت ممتازو پا تقسیم دی خلقو دری دلوتا سو آغا طالبان معلمین آغا تاجران یبتغونا آغا مجاہدین چی یقاتلون سورت مدثر سلور اویاد پر ترتیب کے بعد المزمل او ترتیب نزولی کے داسل داسل رمدے ہم پس دا صورت مزملنا رب دادے ال تک حکم فلسطل دا قرآن دلتا حکم دے پر بیان اولو دا قرآن سبحان اللہ آتا قرآن ویا دلتا قرآن خلق و ترسوا بیان کوا شاد کوا سبحان اللہ التا امر تفویض بے تلاوت القرآن دلتا امر دے تفویض اے بے ابلاغ القرآن قرآن ویا قرآن خلق و ترسوا اللہ آتا یا ایو المزمل قم اللیلا دلتا یا ایو المتصر قم فانذر لشبے عبادت کوا درد دعوت ورکوا اللہ اللہ لشبے عبادت کوا درد دعوت ورکوا منگ چاہتا دے دعوت کی چاہتا لشبے ورکو نسار مزم قربانوا سر مزم جمع سر میں نسی ولی وہ تقریر نیچے کرا نا وقت دولت بجے پر میں تقریر کرا نا وقت دربانے فرض نو فرض قضا کرا پوچھ ملی سے ویا ایوہ المدثر علماء کرام خلاصہ سورت کے ات امور دی مختلف مختلف امور دی اول وہ آیتن اول وہ آیتن کی الحس علی التبلیغ ترغیب دے کو بیان دا مسئلے سرا بس یا ایوہ المدثر اے حغاستی اے کمبل کے زان انغفتن کیا لپا دا گرمولو دا بدن اے شرعے کے زان چاپے رکم کیا لپا دا گرمولو دا بدن زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی وہی چرا لکھا نا الگ کمبل رابا نواز چاہو اللہ چھ بخاری دیویلن حلت دربان اشکال دے چھ وہی رال اپن نبی اسلام رنبے وہی رال چھ یای المدثر اور عربی حدیجت القبرات چھ زمیلونی و دسیرونی پوشکن فانا زلت یای المدثر قم فانزر و ربکا حلت دی اشتبارہ دی چھول وہی المدثر دے چھ حلت دے داری جواب آسان دکھا وہی ابتدائی آغا صورت علق ہو صورت علق دا نزول نفستا وہی سرزی مؤخرہ ہوا چوہی مؤخرہ شوہ سرزی نبیار صورت مدثر راگے حضرت یا زمیلونی یا دسترونی اللہ عزت کم فاندر ورمکا فکر یا ایوہ المدثر قم پاسا الامر الاول الحس على التبليغ پاس قران رسوا قم پاسا فانزل خلق يروا وربك فكبر او درب اقبل لوی بیانکا سنگ لوی بیانکا علك اعتقادا درب لوی بیانکا قولا درب لوی بیانکا تنزیح درب وقد شرکانونا دا زنون حنفی عالم دے او دے دا ابھی سو ترجمہ یاد آتا ور بک پکبر اگر سمرا دے وہی ہوا وسبح تعالی بالکبریاء اعتقادا و قولا ور بک پکبر اللہ صفت بیان کا تو سسرا اعتقادا اور قولا اگر بھی سنگے وہی رس بیاوی اللہ اللہ والمقصود الاولى من الامر بالقيام ان يكبر ربه وينزهه من الشرك بس ثم تنزیو تعالی ما لا یلوک بجنادی وربک فکبر اللہ لوی بیانکا قولا لوی بیانکا اعتقادا لوی بیانکا سر تنزید ربکا اما لا یلوک بشانی شرکاو نے پاک کا او تنزیح قولی کاج اللہ اکبر وسیادک فطہر او جامی دی پاکی کا یا خدا قدر چی جامی دی پاکی کا سیول ترجمی مفسر مکر گئی سو کوئی قلبک فطہر سر پاکا سو کوئی چی سیادک فطہر جامی پاکی کا سو کوئی اعمال پاکا خستہ خبر چی سیاب نمرات اعمال دی زکت عرب پر اصطلاح کی جو سرے با گناہگاروں خلق بوئی چی دے بانی سو بے متنس دے خرم سادر یا چول دے او چی کل جو سرے با پاکو نا خلق بوئی چی دے جامع سادر دیر پاک دے نسیابتو فتح حرماند اصلح آمالکا از مفضل اخپل آمال پرستاتا ورغز پاکر کو ترجمی دی رجز نا کی شرک مراسی رجز نا شرک مراسی فاجر نہ مراد امر پر دوام دے ہجران دے مان یاد کا ور رجزا ہر کے پلتی دا شرط دا فاجر جان تے بچ بچ سا تھا تو کوئی نہ کہنا کہ رجز نہ مراد شرک وی فاجر دوام ال ہجران مراد دے تم ادا ہجران نہیں آو کہ رجز نہ مراد ال شرک وی فاجر نہ مراد ترک سرے ترک تعلق ور رجزا اے اہل رجز مشرکان تھی دی فاجر بھائی کاٹو کا ولا تمنن طریقہ دے تبلیغ ولا تمنن احسانات مزباتا تس تکسرو چ دیر کارے گنے ولا تمنن اس باطل مکوا تس تکسرو چ دیر کار گنے او خو ما دیر کار کو نتا سو کارو کو شکر با چ خرے کینو لے وتا بنا کڑے خل اصل چ خو نہیں کینو لے کنا یا ولا تمنن اس باطل مکوا پکل کو باندے تس تکسرو چ زیات والے دے وزن کے دخل کو نا ولی رب کا پس بیر اور خاص لپاد سردار اقبل سراج المنیر ہوئی ولی سید کا اور خاص لپاد اقبل مالک سردار پس بیر صبر کا خاص اقبل رب دے پار صبر کا فائدہ نکرا امر ثانی آتو امور کے دیم امر او دے تو تحریف اخروی سوا تقیامت فیضا مقرب فننا پوری سوا کی فکے اکرشی فننا پوری پش پیلے کے سوا کی فکے اکرشی پش پیلے کے اسرافیل علیہ السلام فضالکا پستا رزد ناپور چدا یوم ازن پتا غرز یوم عصیر رزب دیر اگرانوی قیامت علل کافرین آگئر و یسیر پکافران بنی اسانا اللہ دیر اگران رزبی رسل زرنی امر سالس سر اوصاف دا معاند اوصاف دا معاند اور اوصاف دا منکر دا قرآن دا قرآن دا منکر سی بدنا زرنی اللہ پریگ دما ومن اگ بد بد خلق تو وحیدا چما پیدا کرو یوازی سو کہ وحید جا کے شری نمو بچما پیدا کرے دا وحیدا وحید بوان تنہا دے وحیدا چما پیدا کرو دے یوازی سنگا تے یواز دان چل رہا ہے ماں دے میں یواز پیدا کرو نور اثر مرگری نا دے ماں پیدا کرو تنہا ایک یوازی بیا وجال تو لہو ماں ورکل دے تمال مالونا ممدودا اگد کرشی دیر جات و بنینا ماں ورکل ازامن شہودا حاضر مجلسی شہودن حاضر مجلسی حاضر باش وما حتو اما پرون لپاد دے تمہیدا تو پرول سر ڈیر سو سمانا ما عزت ورکڑوں دیتا مال و جلال میں ورکڑوں دیتا علماء لکھی چدا تو مالدار ہے نہ قدم بنی نہ شہودا جزامن کے سری و سرئی کا نا ندا جو مالدار ہے نہ اور جزامن دسی نہ گڑبڑ ندا جو غریب ہے نہ او تس نسی مر خرچے اور مزدوریا نے کوئی پیسے رہا اجزامن پلاس ریو جی نوچ دے مالدار و بنی ن شہودا و محت لہو تمہیدا سم استفام کرے سم یت مہو ایسے ادے تم کئی ان ازیدا جزیا پور کم سے دے تو نور ہوں کل ردیا نہ نور بولا نہ اور کو ولی اس صفت نہ ہو رہا کب آئے گا انو کانا لآیات نانیدا بے شک دے بدبختہ زمند آیتون سر عزت کے ان کے زما د اتنو منکر دی سعور ہے کو سعودا زردے کی عمر کے جم تو دل رپ چڑھائی باندھے سعودا پ چڑھائی باندھے چڑھے گی نا کنا الک سعود جو کر دے پو دوزخ کے اگر دیر مہین کر دے بعض کفار کو آزاد دائر پاگی با مکلف کی چی خیجا تو دے وقت شنا چی قدم ایک دن اوخ پرتا گی با قدم ایک دن اوخ رب پرتا گی زبا دے اوخے جو ہم پا چڑھائی باندے با غر باندے المسمى بالسعود جدا سغار دے ولی انہو فکر کلے چی دیتا قرآن بیان شا فکر دے سوچ بکر بمنلو او پنمنلو دا قرآن نو وقدر دا قرآن خلاف انداز اے اندازہ کر یو خبرہ خلاف دا قرآن چدا سی بویم فقتل کیف قدر غر کسی چی دی سنگ دا قرآن خلاف خبر جوڑا کرے وا ثم قتل کیف قدر اللہ غر کسی دے چی سنگ دا قرآن خلاف خبر جوڑا کرے وا ثم نظارا دو ترجمہ بیا دے قتل اکر پا غور سرا دائیتا پھر ہم برتا دائیتا اب سو دے سم نظرا پھر کتاب بیا سو چک آیتنو تا سم آباسا بیا سندے تریوک نو آباسارا نو رنگی بدل کر رنگی بدل کر سم ادبارا نو شاکر قرآن تا وستک برا نو انکاریوک یو سم ادبارا شاکر دائیتا وستک برا انکار دا قرآن نوکا سے کوشش شیو کو مدید تل بیانو تھا حضرت مرحوم مدید عجیب ہوئے ویچے کارا دیتا قرآن بیان شا نفق کارا نو دیتا دیتا سوچ نبیا وقت دارا نسمان قصرکی خبرا غوط اکرا چیزب دا قرآن مخالفت کم کی کوما اگر ان حاضر اللہ سے ہوں یوسف دا قدر بیان ذرا کے خبر ہے گھوٹ رکھ رہا کہ صبح ان خلاف دا قرآن سم ما نازارا میں بیائی دائی تدا سکت میں بیا آب آسا پوچھ لے تریو کو و آب آسا را کھلے روانا کرا نصوی ان حاضر اللہ سے ہوں یوسف ٹھیک ہے اس کا نام سوچ یو کدا سے بیا وقت ہو قتل بیا وقت لیو کا بیا پڑا چنگا کرا پھر نہ دینا چلی ہوں سر نئے دا بیان سا اللہ سے ہرن مگر جادو دے یو سر اس نقل کرے شیرے دے انا زا اللہ کو البشر نئے دا مگر وینا دو بنی آدم اللہ اسے اس لیے سکرا جب دے داخل کم سکر دوزخ وما دراک دل تو برا دا اسان امتیازات کی خوش سڑے ہوتا سوچ کے ہی گانا جو وقت کافی بھی لگے لگی سورت ممتاز دے پہ سمجھا قیامت کے ذکر دا سکار دے سوس لی ہے سکارا اللہ جو بجے اخے جم داخل بکم سکار تا وما دراک ما سکار تو چا پوکرے چا سکار سی شے دے لا تبقی ولا تذر دو معنی یاد دا یو معنی لا تبقی نب پاتی کئی دا کافر دا بدن نسیسا دا دوزخ کی ولا تذرا اور نب پاتی کئی مستعد دا اور دا زان نبار لا تذرا بار دا نبری کی دی سوک مستعد دور ولا تبقی چدن نین نب پاتی کئی دا غی بدن یو مانا برا مانا لا تبقی نب پاتی کئی بدن دا کافر نسیسا تو لبے ختمے بیا گورا ولا تذرا نب پریگی دی پا حالت تا حلاکت بلکی بیا با بدن تازہ کئی بکوئی لی اے کافر کو سزیدہ لا تکی کو پیدا خوشا آئے اس میں دیس سزیدہ لے پاتی شی وی لا تذرا بدی سٹ پوری حالت کے بھئی نب پریگی دی بیا بھئی تازہ شی نبیا بھئی سیزی نبیا بھئی تازہ شی نبیا بھئی سیزی كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الله جميل في دوزخ ونصر لواحة للبشر لواحة للبشر لواحة للبشر سمعنا الله سوزون كده سرمون ده بني آدم لرا لواحة سوزون كده داور سقر البشر سرمون ده بني آدم عليها تسعتاشر افدید دوزخ باندې مقرر نولس ملائک دی پر نولس ملائک دی. اللہ ستا شر نولس ملائک دی پہ داروغے پہ جہنم پہ سوچ اللہ کریم دائت راولے دا یو کافر بیمان ہوئے لکھ دیو نولس دنو پہ دمرا زماج دا دمرا دستاشن بس دان با تکلاس زبو مارا جہنم دا پہ نولس نولس دیشن اللہ جواب وما جعلنا اے اشارہ حکمت حکمت بعدد دا ملائکو کے سدا نولس ولی دی وقت کے دا یو خدا سے آل کتاب یقین کی چپ کتب سابقہ کی نولس عدد ذکر بس دین دا سے دا عدد نولس ولی نے آل ایمان یقین کی آل طغیان پہ اعتراض ہوئے ادرے مسئلے شوئے وما جعلنا اصحاب النار اور نجی گردی منگا دارو غید اور الا ملحکتن مگر ملائک دا فرشتی دی ورخا اور دیتا سر مقابلہ نہیں شکو وما جعلنا عدتهم انا ده گردل من ده شمار الا فتنة مگر ازمائش فتنة من ازمائش ابتلاء للذين كفروا لبعض كافروا ده لیت تیقنا انا ده گردل من ده شمار ده مگر ده لبعض یقینو کی اتل کتاب ده پا کتابونو کی عدد انیس ذکرو ویزداد الذين آمنوا ایمانا او کلشی اغت خوک چارا اوڑے دے ایمان ایمان پا ایمان کے ایمان مضبوط سی ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون او شک و نکی اغتو چارا کتاب اور کرشے دال کتاب والمؤمنون اور مؤمنان ولی یقولا او اعتراض کہ الذین اغت خلق فی قلوب مرضم چے زنو کی نفاق دے والکافرون اور اعتراض کی کافران پدی خبران کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ بس وج ارادہ کر دا اللہ بدی نولس باندھے پہ اعتبار مثال ور کول یار نولس سلا ذکر کر نولس سلا ذکر کر نغیبا کافر اور مرضیبا اعتراض کی اوت الکتاب یقین اکی چی کتاب کی میں دی مومن خاصم دا خدا پہ حکم مان اعتبار کے ان کے لیے ذالک ذل اللہ دارنگ اللہ گمراہ کی چال ارادو کی ویا دی من یشا اور توفیق اور کی بے ذات چاہتے چھ بخشی وما يعلم جنود ربك اور نہ دے خبر اصل تعداد بلخر درستا الا هو یا اللہ ما يعلم جنود ربك نہ دے پوا اصل عدد بلخر درستا الا هو مگر اللہ دے اللہ تا پتہ سم را دن دے اور چاہتا پتہ نہیں دے وما هي یا زمین چاہتا را دے عام مفسرین فرمائے کہ سقر تراجی دے وما ہیا ندے دا سقر الا ذکرا للبشر واد قرآن فصاحت الا ذکرا للبشر مگر دا نصیت دے لفاظ بنی آدم دے مار وما ہیا ندی دا آیات ندی دا آیاتی بینات چھ بدی صورت کے ذکر شل الا ذکرا للبشر مگر نصیت دے لفاظ بنی آدم کل سلورم مسلا سورت کی سو مسلی بھی اتم سلورم مسلا صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مثال لپا دا ترقی دا پیغمبر رفتہ رفتہ اندازی سرا اور مثال لپا دا ترقی دا پیغمبر استکمال القمر دس وار صداقت دل پیغمبر اور مثال دا ترقی دا پیغمبر استکمال دا قمر کلا کے رضیشی نمانا کلا دا سی ندی پکار آیات اللہ نے انکار ندی پکار آیات اللہ تو صرف ندی پکار والقمر مستقل کلام یادا کلا حق کرے نو کلا یقیناً والقمر شاہد دس فوگ میں اے شاہد دس فوگ میں پتر قیستا باندھے نتجہ یاد کر شاہد دس کوگ میں بطر کی ستا باندھے کو میں چراخی جی نو زگا باندھی ہوئی رو گٹی گی رو رو گٹی گی نو ناسا پا بدرشی دگا سے جتر آ گلے ایک ہی آواز ہے مرگی بس زیادتی کی تب بھی جی دنیا کی بخارشی ول کمر شاہد دس کوگ میں بس دگی رفتار دس کوگ میں تیشو پتی پوچھ واللیلی ادبرا شاہد دش پچ کل پشاشی اگر تولش پتور تیاری ناصاف دا تیار ختمی دو کسی طول دنیا دا کفر پر تیارو کے پرت دا اور تا لاتین درنا بل کر دے از اد برا ناصاف پر تیار شاہ کی تو درنا بشی وصبح ازا اد برا اور شاہد دے سبا چکل دیرنا خور کی اس دا کفر تیار پر دنیا کی خور دا لک چشپوی پشپا میں شنیش پی پسی رس ضرور راضی وسو بھیزا اسفرا ناسا بستا دن ہستا مر گرے پا دنیا کی خواہشی نظران شون شیخ وی جواب مقدر دے شاہد دس لوگ میں شپچ پشاشی اور سبا چکل پساشی اسفر چرنا کی اس اسفر چرنا کی لترکبن طبق نان طبق تازم آہستہ آہستہ دیو حال نب بل حال بدلے گئے جاتے گئے انہا دا سقر دا احدل کبر دا کبر جمد کبرا دا انہا دا سقر دا احدل کبر یو دا اغا نکو دا لیو ندا یو دا اغا لیو نکو ندا